राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 11 अप्रैल सन 2000 रात्रि लगभग 10:30 बजे रामधाम सिंथल राम। आज श्री जी महाराज का दिन है, बहुत आनंद की बात है। संत लोगों के पधारने से और ये लोग छोड़ने पर भी सब समय में आनंद होता है। जन्म लेते तब आनंद होता है, साधु बनते तब आनंद होता है, और परलोक पधारने पर आनंद होता है। उन्हें दुख ना दुख कोई कारण है ही नहीं, सब समय भी आनंद होता है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद। सैकड़ों वर्षों से आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऋषि मुनि संत महात्मा आ गए हैं, हो गए हैं, चले गए हैं और आनंद मनाते रहे हैं, वार्षिक उत्सव करते ही रहे हैं। और सैकड़ों हजारों भाई और बहन आनंद ले रहे हैं, कोई संत महात्माओं का प्रकट होना वो आनंद के लिए ही होता है। लोग जो दुख में जल रहे हैं बेचारे, उनको दुख सुना करके आनंद में लाना ये संतों का काम रहा है। संतों का जीवन इसी विषय को लेकर हुआ है। भक्ति जलते आग पार साधु सरोवर जाए, दुख पाते हुए साधु सरोवर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, शांति मिल जाती है, आनंद मिल जाता है। संसार में दुख ही दुख है, भगवान ने इसको दुखालय बसा सोम दुखालय क्या दुखालय, जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, विद्यालय होता है, ऐसे संसार ये दुखालय है, दुखों का घर है। एक ऐसे दुख से लिया उदंतम कच्चा व्यम पार विवार में शावत द्वितीय संपस्त में सिद्धि सुंदर था बोली बोलती। दुख बात दुख दे बात दुख तरह का दुख आ रहे, सत्संग में दुख मिटता है, सत्संग में जाने से शांति मिलती है। ये प्रत्यक्ष बात है, ये छिपी हुई बात नहीं है। सत्संग में जो भजन होते हैं, संत महात्माओं की वाणी आती है, उनके भजन आते हैं, उनका अनुभव है आनंद का, हरदम मौज लेती है वहां, उनकी कृपा से आनंद होता है। सत्संग एक अमृत है, अमृत ही संसार में जलते हुए प्राणियों के लिए महान आनंद देने वाली एक चीज है, बढ़िया चीज है। सिवाय सत्संग है संतो शांति नहीं है, संसार में दुख ही दुख है। दुख वाले वशाशुतम, दुख वाले वशाशुतम। भगवान की जब कृपा हुई है, जब दया दीन दयाल लागो साधु संगति पाई है, जब भगवान खुश होते हैं प्रसन्न होते हैं तो सत्संगति मिलती है, सत्संग से शांति मिलती है। आज लोगों को आनंद मिलता है, उनको एक आनंद की जगह मिलती है। ये एक गलती होती है जो भूल जाते हैं। सत्संग में आनंद मिलता है इस बात का अनुभव करने पर भी फिर भूल जाते हैं, फिर विषय में लग जाते, भोगों में लग जाते हैं। भोग और संग्रह, भोग और संग्रह, संग्रह भोग, ये दो में लगे रहे, रात दिन में लगे थे। विचार नहीं आता है कि शांति नहीं मिलेगी, ना संग्रह में शांति मिलेगी ना भोगों में शांति मिलेगी। शांति सत्संग से मिलेगी, और सत्संग के द्वारा जो तात्विक बातें मिलती है उसी अनुसार अपना जीवन बनाया जाए तो आनंद ही आनंद होता है, दुख मिट जाता है सर्वथा। इसमें एक अपने भूल होती है भाई, लोगों की बहनों की भूल होती है, उस भूल जाते सत्संग में आनंद मिलता है, प्रत्यक्ष मिलता है, फिर भूल जाते, भूल जाते, भोगों में लग जाते हैं, संग्रह में लग जाते हैं। भोग और संग्रह, भोगों और संग्रह में ये संत महात्माओं की कृपा है, जो सत्संग मिलता है उनको पता लगता है, अरे भाई ये दुखाल है, बस आसन दुखाल है, दुखाल है, सुख कैसे मिलेगा, वहां सुख ढूंढते हैं, मिलेगा नहीं सुख। सत्संग से शांति मिलती, प्रत्यक्ष बात है, एकदम सामने प्रत्यक्ष। इस वास्ते भगवान के चरणों का सहारा लेकर भाइयों बहनों सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलो, सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ तरसो, शांति मिलेगी मिलेगी मिलेगी। ये रामबाण उपाय है, मानो सच्चा उपाय है। सच्चे हृदय से शांति मिलेगी तो सत्संग मिलेगी, उसे है नहीं शांति। इस वास्ते संत महात्माओं ने कृपा करके ये मौका दिया है, तो इसमें भाई बहनों को खूब लगना चाहिए। प्रत्यक्ष में शांति मिलती है, जैसे प्यासा मरता हुआ गंगा जी पर चला जाता है तो ठंडी हवा मिलती है, फिर ठंडा जल मिलता है, फिर डूबी डूबी लगाते हैं और जल पी लेते तो भीतर से बाहर से सब जगह एक विलक्षण आनंद मिलता है। इस तरह से सत्संग, अच्छे सत्संग मिलती है, संत महात्माओं का समागम होता है, संतों की वाणी आती है, उनके पद आते हैं, उनकी कृपा आती है, उनकी मेहरबानी होती है, उनका पता नहीं लगता, लोगों को पता नहीं है। सत्संग की बात है, सुनने से एक विलक्षण आनंद आता है, उनसे कुछ पता लगता है कि शांति है, आनंद है, फिर उसमें प्रवेश हो जाते हैं। भीतर जब प्रवेश हो जाते हैं तो आनंद ठिकाने नहीं रहता, फिर उसमें लग जाते हैं, उम्र भी अपनी लगा दी तो उसमें आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद होता है। इतना नया आनंद है, तो नया आनंद दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम, दिने दिने नवम नवम, नया नया आनंद आता है। सज्जन सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में लग जाए और बस छोड़े नहीं तो इसको मालूम होता है ये छोड़ सकते नहीं। जगह चश्मा लग गया तो लग गया, तो लग गया, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसा आनंद है नहीं। संसार भर में रुपए पैसे मान बढ़ाई आदर सत्कार तरह तरह है, परंतु आसान नहीं, शांति नहीं है। थोड़ा बहम पड़ता, बहम सुख का है नहीं, जलन होती है, उस भजन में लग जाए तो और ध्यान होता है। प्रत्यक्ष बात है, एक तरफ भगवान एक तरफ संसार, जहाँ संसार की बात हुई क्या दुख हुआ और भगवान की बात हुई क्या आनंद हुआ, प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष। इस वास्ते सज्जनों को चाहिए इसमें सावधान रहे, सत्संग करते हुए भी आनंद देते हुए भी उसको छोड़ देते हैं, फिर कुसंग लग जाता है, फिर उसमें फिर जाते हैं, फिर भक्त पर सत्संग होता है तब चेत होता है, सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ। भाइयों बहनों, आप लोगों को इस बात का पता है, आप लोगों ने करके देखा है, थोड़ा बहुत सबने अनुभव किया है कि सत्संगति में बड़ा आनंद मिलता है। साधुओं संतों के पास में वो एक आनंद है, विलक्षण विचित्र आनंद है। इसी के स्वर्गासन में शेठ जी के सामने एक प्रश्न आया था कि आप इतनी चीजें इकट्ठी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, शुद्ध शुद्ध चीजें इकट्ठी करके लोगों को दो दो तीन तीन चार महीना तक खूब आनंद से रहते हैं, तो इसी मेहनत करते हैं, आप क्यों करते हैं? तो ये कहा था उन्होंने कि मेरे को उस आनंद का पता है, तो मैं चाहता हूं कि सब लोगों को ये आनंद हो जाए, सब लोग इस आनंद में मस्त हो जाए, सबको ये आनंद मिल जाए। संसार के धन मिलने से वे संसारी धन को आप चाहते हैं और उनको मिल जाए ये चाहते नहीं, और पारमार्थिक रूप में एक ये विशेषता है, जब विशेष आनंद मिलेगा तो मन में चाहेगा सबको मिल जाए। कारण क्या है कि इसमें कमी होती नहीं, जो जो वगैरह उतरता है, जो जो जो प्रवेश होता है, जो इतने आनंद आनंद बढ़ता ही है, कमी आती ही नहीं। और संसारी जो सुख है वो है सीमित, वो दूसरा ले तो उसमें कमी आ जाती है, इसमें कमी आती ही नहीं। जो जो लोग इतने ज्यादा होते हैं और ज्यादा रस लेते हैं, तो ये तो रस बढ़ता ही रहा। अमूर को कोशो एम विदे तो भाव व्यय करते बढ़ते नाश नहीं जाती, संचय आता, ये संचय से नाश होता है और जो खर्च करते क्यों बढ़ता है। इस वास्ते इस सुख को लेने वालों के भीतर में स्वाभाविक उदारता होती, उदारता सभी ले ले, सभी ले ले, जो उदार भाव होता है तो ये सब आनंद मिलता है। इस वास्ते सज्जनो कृपा करो, आप ख्याल करो इस बात का, इन बातों की तरफ ध्यान दो। इनमें जो संत लोग बताते हैं अपने बड़े आनंद की बात है, सुख की बात है, प्रसन्नता की बात है, आनंद की बात है। अपना जीवन शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, झूठ कपट जा शादी बेईमानी ठगी ढकी धोखेबाजी जिसको छोड़ो, इनमें शांति नहीं है, अशांति है। और भगवान के भजन में लग जाओ, उपकार में लग जाओ, दुनिया के हित करने में लग जाओ। ते प्राप्त मंत्र माँ में बस सर्वभूत हिते रथा, प्राणी मात्र के हित में जिनकी रति है, प्रीति है, सुख पहुंचाने का भाव है जिनका, उनको शांति मिलती और प्रत्यक्ष मिलती शांति। भाइयों से बहनों से विशेष प्रार्थना है कि इन बात का ध्यान दो, ये ख्याल करो, सावधान कम रहते हैं, सज्जन भी सावधान कम रहते हैं, सावधानी है तो बहुत उन्नति कर सकते हैं, पर फिर भर से फिर जाते संसार में यार, उसको भूल जाते उसमें रचे बसे रहकर रात दिन उसी में फंसे रहते हैं। इसे ख्याल रखो कि सत्संग करने से, भजन ध्यान करने से भगवान की तरफ लगते इतनी हवा आते ही शांति मिलती है, और संसार की हवा आते ही अशांति, दुख, संताप, जलन ये पैदा हो जाते हैं स्वतः स्वाभाविक। संत महात्मा जी जो हुए अच्छे अच्छे संत, उन संतों ने बड़ा प्रसार किया है, लोगों को लगाए हैं, लोग लग गए हैं। ये बात प्रत्यक्ष देखने में आती है कि 100-200 वर्षा में जिन गांवों में संत महात्मा आए रहते हैं, आते जाते रहते हैं, वे गांव और तरह के हैं। जिन गांव में 100-200 वर्षों में संत महात्मा नहीं आए, भूत गया, भूत गया। ऐसे गांव भी हमारे देखे हुए। तो भगवान में लगने से एक विलक्षण शांति मिलती है। जैसे अत्र बेचने वाले होते हैं, उनके साथ रहने से, उनका सम्मान उठाने से उनके उनके भी सुगंधि हो जाती है। वो सुगंधि दूसरों को भी मिलती है। एक हवा हवा हवा सुंदर हो जाती है, वायु सुंदर वायु वायुमंडल में आ जाता है। संतों के संग जाकर है वो प्रत्यक्ष विलक्षणता हो जाती है। संतों को देख रहे थे आपको मालूम होगा, जैसे जैसे तत्परता से भगवान मिल गए उनको, वैष्णव विषयों की पदार्थों की इच्छा नहीं होती, वो भूख नहीं लगती। ये संसारी आदमी उनको साथ है, और उस संत महात्मा के पास में भी विषय कम नहीं आते, परंतु उसमें उनका लोभ होता ही नहीं। ये भगवत संबंधी आनंद में मस्त रहते हैं। रात और दिन भगवान का भजन है, चिंतन है, स्मरण है, एक व्यवहार ही बोझ होता है। रात और दिन ही सत्संग में रहने वालों के भाइयों के सामने परमार्थिक बातें आती है सामने, जिस वास्ते उसमें वे लगे रहते हैं हरदम ही। दूसरों को कहते भैया देखो देखो सही देखो तुम देखो तो खड़े देखो हरदम भगवान के भजन में लगे रहते हैं। उनको कहना नहीं पड़ता है, लगाना पड़ता नहीं है, स्वाभाविक रुचि स्वतः मन खींचता है। अपना घर है अपना घर, ये संसार अपना घर नहीं है, संसार अपना घर नहीं है। हमें वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातन, ये परमात्मा का आयुष है, परमात्मा का घर है, वो अपना घर है। ये संसार है, ये तो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मदर मत्सर ईर्ष्या द्वेष दम्भ पाखंड ऐसे ऐसे चीजें भरी हुई है। ये मार जलने जलने उसे होती है, तो वे समझ नहीं सकते, आनंद को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसमें रात लगाए उनको पता ही नहीं लगता, बेहोशी में रहते हैं। बार बार थी बातों में जाने पर उनको मालूम होता है। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। बहुत सा समय बीत गया और बीत जाएगा समय, ये शरीर का पता है नहीं, न जाने किस समय में अहिंसा उड़ जाए अहिंसा अकेला कोई साथ में नहीं होगा, सुना हमेशा दुखता रहेगा, कोई पास में नहीं होगा, कोई साथ में नहीं है। परमात्मा की तरफ से लो तो आनंद ही आनंद है, मोह ही मोह है। जिस जिस लोकों में जाते हैं संत महात्मा, वे लोग आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जिस जिस गांव में परमात्मा की प्राप्ति कर जाते हैं, वे सत्संग कराते हैं, उस सत्संग करने से वो गांव हरा भरा हो जाता है, वृक्ष हो जाता है, विशेष आनंद का स्थान हो जाता है। यहाँ भी देखो आप सैकड़ों वर्ष हो गए, इतना होने पर भी सत्संग में लोग आ रहे, आप साहब बिना बुलाए स्वतः स्वाभाविक नए नए जो परिस्थितियां के नहीं है वे भी परिस्थिति में तो आते ही है, वो तो कोई ऐसे ही बात हो रही है, परंतु जिनको पता नहीं है वे भी आते, आप साहब खींचते खींचते सच्चे हृदय से आप लग जाओ। कृपा करो संतानाश, आप सावधान रहो, भूलो मत। सांसारिक पदार्थों के प्राप्त होने पर, रुपए पैसे प्राप्त होने पर, मान बढ़ाई आदर सत्कार होने पर भूल जाते इस परमात्मा को, उन्हें भूल जाते हैं। फिर इसी चेत होता है, तब होश आता है, तब पता लगता है उन्हें ये आनंद ये है। तो इसको भूलो मत, याद रखो, सच्चे से लग जाओ। संत महात्माओं की कृपा होती है, उनका संग करते हैं, उनको इन बातों को पता लगता है। विश्वास है सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान से प्रकार दम कहता रघुनाथ भूलू नहीं, हे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे भगवान मैं भूलू नहीं। अच्छा स्मृति मात्र है ना, स्मृति मात्र से आनंद होता है, याद मात्र करने से, याद मात्र करने से। माता कुंती ने युधिष्ठिर से कहा, देख करके भगवान से कहा कि महाराज तुम्हारे ये भाई है और ये दुख पा रहे जंगल में कष्ट सा रहे, तो भगवान ने बात कही कि भुआ जी द्रौपदी का चीर घसा तो मेरे को याद कर लिया, तो क्या उसका नख भी बड़ा कर सके, कितनी मेहनत करी सभी लगी, 10,000 गज बल घटो घटो न 10 गज चीर, 10,000 गज बल घटो घटो न 10 गज चीर, पर मेरे को याद कर लिया, युधिष्ठिर ने इतना काम किया, सब संपत्ति लगा दी, धन लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया, अंत में अपनी स्त्री को लगा दिया और मेरे को याद ही नहीं किया। क्यों याद तो करता, कम से कम स्मरण कर लेता, भाइयों बहनों भगवान को याद कर लिया करो, याद करना मात्र है और जरूर नहीं, उनके लिए कोई खर्चा करना नहीं पड़ेगा, केवल याद करो भगवान को याद करो स्मरण करो। गोविंद ने द्वारका भाषण कृष्ण गोपी जनप्रिय ऐसे याद किया, द्रौपदी ने घर जाते याद किया, सुभद्रा ने याद किया, कितने विलक्षण भक्त केवल याद करने से भगवान को याद रखो, ऐसे इतनी बड़ी भारी बात है केवल याद करना, केवल याद करना है इतनी बात है, और कोई आपको परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, जोरदार कोई उद्योग आप करना नहीं पड़ेगा, खर्चा लगाना नहीं पड़ेगा, केवल याद कर दो, अच्छा स्मृति मात्र याद मात्र मन मात्र से बलक्षण से आप बलक्षण द्रौपदी की दशा दुर्दशा हुई, और सभा पर्व देखो तो आपको पता लगे, जैसे मरे हुए कुत्ते को घसीटे ऐसे उस सभा के बीच में घसीटी गई, कब तक, जब तक भगवान को याद नहीं किया तब तक, जब भगवान को याद किया दांतों में पकड़ी हाथों में पकड़ी साड़ी फिर भी नहीं रही, और भगवान को याद किया सब छोड़ दिया, बाल न बाजल कर सके जो जग मेरी हो, सब तरह का सुख मिला, सब तरह का सुख, तरह तरह आदर सत्कार मान रुपए पैसे चीज आराम की चीजें सब आप से आप आती है और परवाह नहीं होती, हृदय के बीच में चाहना होती नहीं वासना होती नहीं, और सब चीजें अंदर चलती है सत्य स्वाभाविक सच्चे हृदय से भगवान को याद कर, संत महात्मा हुए केवल भगवान को याद करते रहे, सब काम ठीक हो, सब काम ठीक हो जाए, अच्छे अच्छे महात्मा हुए उन्होंने यही बात करी है, आप याद करो केवल भगवान को याद करो, भगवान के नाम जप करो, याद कर लो भगवान की स्मृति कर लो, स्मृति मात्र से आनंद हो जाएगा, आनंद भी आनंद मिलेगी भगवान की याद कर लो, चौड़े बाद चौड़े प्रत्यक्ष एकदम प्रत्यक्ष, जो जो भगवान को याद करेगा, जो जो भगवान ने जी पहुंचेगा, जो जो समय अपना भगवान में लगेगा, चरणों में चित्त लगाएगा, तो त्यों विलक्षणता उसके भीतर में आती चली जाएगी, विचित्रता आती चली जाएगी, आनंद आता ही चल जाएगा, चीज वस्तु संसार की जो बड़ी भारी दुर्लभ है वे सभी शुरू हो जाएगी, उन्हें मन लगेगा नहीं, उन्हें कभी महत्व दिखेगी नहीं, और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भाइयों बहनों सच्चे हृदय से लग कर देखो, आप देखो तो सही, ये बीच में भूल होती है, वो एक सावधानी रखो, वो एक सावधानी रखो। अच्छे अच्छे महात्मा हुए उन्हें बीच में भूल जाते हैं, सत्संग करते हुए सत्संग में लगते हुए कहीं उसको भूल जाते हैं, फिर पड़ जाते हैं खराब रास्ते, फिर दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं। चेत होता है, होश आता है, तब पता लगता है कि नाक इन्होंने देवता खो दिया। इस वास्ते भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ, हे भगवान भगवान याद करो। जो जो भगत हुए भगवान में सच्चे हृदय से लग गए, अंत का ठिकाना नहीं दे रहा। रघुनाथ एक भगत था, रघुनाथ रघुनाथ भगवान का भगत था, उसे माता पिता थे, वो धनी थे, जमीन थी, मकान था, गांव था, और ही पटे, परंतु अकाल में दूसरों की सेवा करते करते ऋणी हो गए, और ऋणी हो गए बड़ा दुख हुआ, तो उनके पिता शांत होने लगे। तो रघुनाथ एक बेटा था, रघुनाथ, उस रघुनाथ को बुलाकर कहा, बेटा हमारे दुख में लोगों ने कर्जा दिया है, वो कर्जा सब चुका देगा, एक बात मेरी बात याद रखना और तेरी मध्यस्थी करना, परंतु अपने लेने में जिस समय में आदर होता है, मनुष्य की प्राय करके भूल होती है, जिस समय में कर्जा लेता है उस समय मन बड़ा और तो होता है, और कर्जा चुकाने के समय वैसा मन नहीं रहता। तो पिताजी ने ये कहा कि ये दूसरा दिन ऐसा नहीं रखना, जिस आनंद से जिस प्रसन्नता से कर्जा लिया है, ऐसी प्रसन्नता से ब्याज से सीधे चुका देना, ये मेरा काम करना। ऐसा कर पिता शांत हो गए, माँ सती हो गई, अकेले रह गए। अब उसका ब्याह हुआ था, परंतु उसको याद ही नहीं, स्त्री अपने पिता के घर पे थी, वो याद ही नहीं मेरा ब्याह हो गया, वो अपने ही नहीं समझता था। वो पिताजी की बात को समझकर मन में समझा कि पिता ने मृत्यु समय में कह दिया ये काम पहले करना है, सबसे पहले इसी काम को किया, सब जितना कर्जा था मैं ब्याज के चुकाया बड़े उत्साह से, जो कर्जा देने वाले खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, सब खरीदा दिया, परंतु इधर जमीन जायदाद सब बिक्री, रहने का घर नहीं रहा, रहने का घर भी, तो कोई रोटी दे देता है तो खा लेता है, अब बेचारा धनी आदमी का लड़का मांगे कैसे। एक दिन पड़ा पड़ा विचार करता है, अरे ऐसे आयु खराब करता बैठा ही, भगवान के दरबार में चलो, तो चला गया पुरी, पुरी में जाकर भगवान के सामने कहा, महाराज ये आरक्षण रघु है, कोई रक्षा करने वाला नहीं, पालन करने वाला कोई नहीं, मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं, आपके चरणों में हाजिर है। तो उसको मालूम दिया भगवान की तरफ से कि तुम यहाँ रहो, मौज से रहो, हंस से रहो, तो वहां पर रह गया, अपना जो मिलता है दाल भात मिल जाता है वो खा लेता है, और राम रात और दिन भगवान नाम जब करता है, और उसमें शरीर में रहता है, निश्चिंत हो गया, मस्त हो गया। उनकी स्त्री थी गंगाधर पूर्ण में, तो वो बड़ी हो गई, उसको पता लगा कि तुम्हारे पिता के पति की क्या दशा हुई, तो छह सात भाइयों की बहन थी, सात भाई थे, वो छोटी बहन थी, भाइयों का बड़ा प्रेम था, माँ बाप का भी बड़ा स्नेह था, खुरान से पाई उनको, माँ का विचार हुआ कि अन्ना का ब्याह हुआ ही नहीं, हम यहाँ पर मंत्री का पुत्र है उसको ब्याह दे गए, उसने स्वीकार कर लिया, तो उनको कर गया तिथि तिने कर दिया। उस अन्नपूर्णा को पता लगा इस बात का, तो उसने पत्र लिखा, एक दाई थी, और दाई से मिलकर बात करी कि कोई पूरी जाने वाला है हो तो उनको समाचार कर दो, पति देव को मालूम कर दो, इतनी बस इतनी बात, और मेरे को नहीं करना है, उनको पता लग जाए। तो जाते हुए उनको देखा तो कागज दे दिया उसने, पत्र लिख दिया कह रहे उस ये अब थोड़ी दिन के बाद में लगन आने वाला है, उस लगन के दिन माँ ने विचार कर लिया है कहने पूरे का नया ब्याह कर दो, उसे ब्याह हुआ ही नहीं है सोच लो ऐसा करें ब्याह कर लेगी तैयारी कर ली है। और आप निश्चय समझिए मैं तुमसे उछूंगी कभी, प्राण दे दूंगी परंतु छू मेरे को कोई पुरुष नहीं छू सकता, आपके चरणों की राशि हूं मैं, आप पधारो आपकी मर्जी न पधारो आपकी मर्जी, ये दासी दूसरे पुरुष को कभी सपने में भी छुएगी नहीं, ऐसा पत्र लिख दिया। पत्र लिख दिया भाई लेने वाले बड़े उत्साह से ले गए, परंतु कई दिन भूल गए, इसे भूलते भूलते एक दिन सिंहपोल में मिले तो मेरे को क्या नाम, मेरा नाम आरक्ष रघु, और ये एक रघु का पत्र था, रघु मेरे पत्र देने वाला कौन है, कोई पत्र देने वाला है नहीं, और क्या होगा, कहे तुम्हारा नाम क्या है, वो पत्र दिया, उसने घर पत्र को पढ़ा, बाहर चटाई टूटी हुई मेरे ऊपर पड़ा हुआ था, बैठे बैठे विचार किया, पत्र दिन थोड़े रहे मैं पहुंचूंगा नहीं, पहले तो सवारी से मैं कहूँ पैसा पास में है नहीं कैसे जाऊ, ऐसी चिंता में हो गया मगन हो गया, तो क्या करूं, अब वो और क्या करे, भगवान के आसार है ना, भगवान को याद किया कि महाराज मैं क्या करूं, मेरे हाथ की बात नहीं है, मेरे को मोह नहीं परंतु सती प्राण दे देगी इसका मेरे को दुख है, वो मर जाएगी, वो कैसे बसे महाराज मैं क्या करूं, ऐसे कर भगवान से प्रार्थना करी, हृदय दबित हो गया भीतर से, घर ये तो शहर दूसरा है गाँव दूसरा है, पूछता है इसका क्या गाँव है, लोग आश्चर्य करते है सोता हुआ उठता है पूछता है गाँव कौन सा है, अरे तुम सोते वो है, सोता था पूरी में जगता है वहां गंगापुर में, पूजा गए शाह कर्ण खान गए मकान है, नाम सुना तो याद आया, बोले ये तो मेरे ससुर का नाम है, उसे घरे आगे सूगा और जहां देखा तो कोई आदमी आया उसको अपना पत्र दे दिया, उसको बताया कि ये गंगाधरपुर आया है, उसने जाकर के वो तो आ गए, तो उन लोगों ने विचार किया कि कोई बात नहीं ठीक हो गया और ठीक हो जाएगा सब, उसी माँ ने विचार किया कि इसको जहर दे देना मर जाएगा पर ठीक हो जाएगा, बस फिर आफत मिट गई, दूर था पता नहीं लगा पहले तो अब पता लग गया अब ठीक हो जाएगा, ऐसे विचार खुशी मनाई, फिर सुने आगे से भाई आए, आइए आइए कहाँ से आ गए कैसे आना हो गया, बड़ा आदर किया बड़ा सत्कार किया, कपड़े पहनाए फैसा वक्त कपड़ा था बेचारे पास में था कुछ नहीं, जब बगीचे जाकर के घुमाया सब शहर दिखाया सब दिखाया सब किया, तो उसी माँ ने रसोई बनाई, रसोई में जहर डाल दिया हर एक चीज में खूब जहर, तो वो अलग अलग चीज रखे तो अन्नपूर्णा को बहम पड़ा कि क्या बात है, थोड़ी देर से पता लगा के समय जहर है, ऐसा विचार किया आगे तो कह दूंगी, परंतु लड़की लज्जा भी एक शर्मीय चीज होती है, पांच सात तो भाई और बार बाप और वे सामने अकेली भी सही छोड़ी क्या करे, बाहर से आए सब आए सब बोलने की हिम्मत नहीं हुई कह नहीं सभी, तो उसने देखा कि ये पृष्ठ के एक होती है मिठाई, तो ये बालपन में गई थी ससुराल, तो इनको पृष्ठ पृष्ठ की बड़ी शौक थी, तो देखा पृष्ठ खावेगी तो सब पृष्ठ के भीतर में एक तार का पत्ता लेकर उसमें ले दिया कि सब चीजें में जहर बना हुआ है, फूल करके भी एक ग्रास ही मत खाइए, ये पृष्ठ में लेकर के चिप करके उसने डाल दिया, अब सामने समय था गया बड़ा तकता लगा तक बर्बाद होते गई तैयारियां तरह तरह चीज चांदी का थाल सोने की कटोरी ऐसा बहुत ढाट बात से उस देखा तो देख कर सभी भगवान को याद किया, भगवान को याद किया और भगवान ने लगाया वो देखी चीजें सब देखे दे। ये भोग लगा, ये भोग लगा, ये भोग लगा, ये खूब भोग लगा करके आचमन किया, आचमन किया और पिछले पर हाथ पड़ा, पहले पत्ता देखा, पत्ते में लिखा वो समझ रहेगा और दुख हुआ मन में, बड़े खचुप कर दिया। आज भगवान ये भोग लगा दिया जहर का, सब में जहर है तो क्या किया जाए। उसने मां ने सोया था बाहर से आए हुए, सब मुझे जाओ से सो अपने अपने घर जाओ, जाओ सो जाओ सब। अगर सूर्यास्त होने गया लोगों को भेज दिए घर पर, वहां पर कोई नहीं। फिर उसमें देखा, मन में विचार आया कि भाई अब ऐसे भगवान के प्रसाद को भगवान ने तो भोग लगा दिया, अब प्रसाद छोड़ करके त्याग करके मरना है तो मरना तो एक दिन पड़ेगा ही, जन्म जिसने लिया है उसको मरना तो पड़ता है, वो जल्दी मिले चाहे देरी से मिले, मरना तो पड़ेगा ही। तो फिर भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करके मरना, उसी अपेक्षा आदर सत्कार कर मरना ठीक है। ऐसा कर उसने भोजन कर लिया, भोजन करते करते, भोजन करते करते वहां ही गहराई से पड़ गया भाई। जो वो भोजन करता था दीपा दीपक था, बाहर अन्नपूर्ण थी, बाहर ताला लगा दिया, उसने देखा भीतर में और महाराज गहराई हुई, अन्नपूर्णा को बड़ा दुख हुआ, जो भी मूर्ख वो बाहर पड़ी है दूसरे समय सो गए। मन में विचार हुआ कि इन्हें चुपचाप सुबह जल्दी जाकर जा देना, नहीं तो लोगों को पता लग जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कैसे मर गया गए। तो उन्होंने सब तैयारी करी जल्दी कि जल्दी उठाना है। अन्नपूर्णा बाहर पड़ती बड़ी बार मूर्छा हो गई, फिर मूर्छा जगे तो दीपक शांत हो गया, खटपट बीच उसने कोई आवाज नहीं, ताल लगा हुआ कैसे जावे। तो उसने विचार किया भगवान को ये याद है, हे नाथ हे नाथ। मन में विचार आया कि गजब किया, इनको बुलाए इनको जहर दिया गया मर गए, ये गजब किया था, ठीक नहीं किया। पर पहले क्या पता भाई ये ठीक होगा ठीक होगा, उसके मन में थे उनको मालूम हो जा कम से कम कि मेरे साथ ऐसा बसा बढ़ता हो रहा है। तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हुए, प्रकाश हुआ, वहां देखा देखा दूर हाथ फेरे कि बेटा तेरे जाए क्या होता है, उठ जा उठ जा उठ जाओ, ऐसे किया ऐसे कह तो ठीक हो गया। उठ गया वो, उठ गया भगवान अंतर्ध्यान हो गए, अन्नपूर्णा देख रहा ठीक है, वहां जाकर अपने महल में सो गई। अब वो कर देगा भगवान ने नाम कीर्तन मस्ती से, भगवान की कृपा हो गई, आनंद हो गया, अन्नपूर्णा के मन में शांति हो गई, वो कीर्तन करने लग गया। पिता आए देखा भी क्या ढंग है, तो कीर्तन कर रहा है, पिता ने ताला खोल भीतर प्रवेश किया, वैसे मुझे भगवान आ गए, आओ महाराज आओ आओ, बस तो चरणों में गिरता है, देखता है ससुर है, जब निकल चल दिया क्या ठहरो ठहरो जाइए दुआई दुआई देवता ठहरो ठहरो, ठहरे नहीं हमने, वो चले गए। पिता पीछे पीछे पीछे ससुर जाते, आगे आगे जवाई, गांव से बाहर चले गए, बाहर चले गए तो वो ठहर गए। के बात क्या है कि चलो पीछे के ना, पीछे में चलूंगा नहीं, मैं नहीं चलूंगा, बहुत अरुण है मैंने किया सब कुछ किया, वो देख लिया इन ससुराल के जो प्रेम है जगह ऐसा है, शहर देने वाले हैं, चुपचाप अपने पीछे नहीं चलूंगा मैं, तुम्हारा अपने स्त्री को ला देना हो, तुम्हारी बेटी को लाना हो तो यहाँ ले आओ, मैं चलूंगा, मैं दे लूंगा नहीं पीछा, कितने ही कहा नहीं चले। तो कह तुम ठहरो यहाँ पर, जाकर उसको देगा, उसे ताला लगाया, ताला खोला, और कहा कि देखो बेटा तेरा पति है बाहर है, उसे साथ जाओगी हमारे साथ रहोगी। वह बड़ी श्रीगणी की तरह तेज हुई महाराज, कहते पिताजी ठीक तरह से करो आप, नहीं तो मैं बसंत निकल जाएगा मेरा, मुश्किल हो जाएगी आपके। नहीं ना ना ना बेटा, तू कैसे कर देगी, डर गए पिताजी भी, दादाजी कुछ कह देगी। कहते भिक्षुक है तो भिक्षा पात्र हूँ, मैं तो साथ में जाऊंगी, कुछ दुख हो सुख हो कुछ भी हो मैं नहीं रहा साथ ही जाओ। तो उनके गहने कपड़े ले करके गाड़ी बता और गए, जाकर उनको सौंप दिया, ले भाई ये तेरी स्त्री और ये तुम्हारे गहना कपड़ा, अब ले जाओ। ये देखकर वो भ्रमण हो गया। सुबह का समय है, भूखे ही है बेचारे, खाओ क्या, वहां से चल दिए। और वैसे सब पता लगा, अन्नपूर्णा का अन्नपूर्णा भी पता था, उसको भी पता है ऐसी ऐसी दशा करी, वहां से चल दिए। अब अन्नपूर्णा की माँ के मन में आया कि आप मूर्ख है, समझती है नहीं, कितना दुख पावेगी, मेरी बेटी होकर दुख पावेगी। छह सात सात भाइयों की बहन, छोटी छोटी बहन, भाइयों को भी बड़ी कृपा, बड़े प्रेम, बड़ा स्नेह था, माँ बाप का भी बड़ा स्नेह था, ये अन्ना दुख पाए हुए, दुख था बल में। उसने मंत्री पुत्र को समाचार किया कि तुम्हारी स्त्री को एक भीख मंगा ले जाता है, अगर ताकत हो तो छीन लो उसे, और नहीं तो हमारे को पता नहीं है तुम्हारी स्त्री ले जा रहा है। उसने ऐसा सुना था फौजड़ी पीछे, तो वह देख दिया तो धूल उड़ रही है, खे उड़ रही है, क्या बात है। उसने पति से कहा महाराज मेरी माँ की करतूत है, पीछे घोड़े आ रहे, कहते डरो मत। बोले मन में बड़ा विश्वास बैठ गया कि जिस भगवान ने जहर खाए हुए को जिला दिया, डर किस बात का है, वो निडर है, भगवान के ऊपर विश्वास है कि उसने रक्षा करी वही रक्षा करेगा, तुम चिंता क्यों करो। वह घबरा रही है, इतने में वो आए घर सुवार, आएगा और छोड़ दे मेरे इस धन को, इस स्त्री को लेकर जा रहा है, मारा जाएगा। अन्नपूर्णा डरती है, वो कहता है तरुत डरती क्यों, भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, दरुत रक्षा करने वाला भगवान है, ये मारने वाले क्या करेंगे। वे आए चारों तरफ घूम गए, बस खेल दिया। दो घुड़सवार पास में आए, एक इंद्र, कौन तुम कहाँ जा रहे हो, हम तो पूरी जा रहे भैया, और हमारे साथ तुमको यार डरवा तो हम तुम्हारे साथ में। मैंने उनको तो देखे दो घुड़सवार, उनको देखे ही सवार, सबको भगा दिए कि ये टांग टूट गई, हाथ टूट गया, कोई घायल हो गए, कोई मर गए, कोई ये सबको दूर कर दिया। बहुत दूर गए और देखो हमारा काम है, हमें जरूरी काम जाना है, और तुम जाओ फौज सब रही पीछे, डरो मत। वो कह महाराज आपने बड़ी कृपा कही, भगवान ने भेजा। अरे भगवान है खुद पता नहीं, बड़ी कृपा कही आपने, मैं तो गुरु चले गए रघुनाथ से, अपने से ही नहीं रो दिया, पुरी में जाकर वहां रह गया, अपने पास में पैसे थे उसे लेकर किराया ले लिया, उस किराए घर में रहे और भजन धुमन करना रात दिन। हम निश्चय कह रहे होगा अपने भजन करो, भगवान को याद करो, अपने कोई नहीं है, अपना संबंधी है, अगर कुटुंब भी है तो एक भगवान है। प्रत्यक्ष बात हो गई कि जिसने मृत्यु से बचाया वही बचावेगा हर समय में, उसके समान कोई है ही नहीं। ऐसा करके खूब स्त्री को कह दिया, दोनों ही भजन में लगे रात दिन। वहां जो प्रसाद मिलता है वो ले लिया प्रसाद, वहां ले बस रात दिन भजन में लगे, और कोई काम है खास है, और कहीं जाना नहीं, आना नहीं, रहना नहीं है, हमारे भजन में लगो। इस तरह से महाराज अन्नपूर्णा लगी और रह गए। तो भगवान सदैव कृपा करते, भगवान का भरोसा रखो, भगवान के समान अपना कोई नहीं है, उमा राम समय तो जग माही गुरु तो मातु बंधु को नाही। उमा राम समय तो जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान के समान अपना कोई नहीं है। मवई वंशो जीव लोके सब हम भगवान के अंश है। भगवान के प्यारे पुत्र पुत्री है सब। भगवान हमारे पिता है, परम पिता है। उसको याद करो, वो हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। धन संपत्ति वैभव सब छूट जाएगा, कोई साथ वाला नहीं, रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सब जगह रक्षा करने की सामर्थ्य भगवान में है, ऐसी किसी में सामर्थ्य नहीं। प्रभाव ऐसा अप्रतिम प्रभाव वाला भगवान है, उस भगवान के शरण होकर निश्चिंत हो जाओ तो रघुना निश्चिंत होगा, अपने मौत से मजबूत है। सज्जनों भगवान का भरोसा रखो, भगवान हमारे हमारे है। दुख आ जाए कपड़ा उतको, दुख और सुख ये तो रात नहीं है, अलगे दिन रात्रि वत जैसे दिन वाला दिन ना आएगा भी आता जाएगा, दिन आता है रात आती है, बार बार ऐसे सुख और दुख सुख दुख संसार के अनुकूलता प्रतिकूलता ये संसार का स्वरूप है। अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप है, ये आते ही हरेक बात है, इनमें घबराया हुआ नहीं। ना अनुकूलता से राजी होना है, ना प्रतिकूलता से घबराना है, ये तो आने वाले आते थे। मस्त होकर भगवान में लगे रहो रात दिन, तरुणा तो कहेंगे भगवान में लगा रहा बस, इसी वस्तु को भी भगवान में लगे रहा है। अपने कोई परवाह नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। क्या चिंता, किस बात की चिंता, हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भगवान हमारे फिर क्या चाहिए। ऐसे भाई आप लोग भी सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान हमारे हैं, शिवाय भगवान ही अपना कोई नहीं है। बिना राम रघुनाथ भजन में न कोई नहीं संगी, कोई साथी नहीं है। जब काम पर है को जरूरत को तब तो तैयार सब ही सिट है। दलियो को भूल गए राम को नाम फिजूल फिर तो फिट है। भगवान में लग जाओ, सोचे थे सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, सबकी सेवा करो, अपने सोच ऐसी सब याद प्रेम का बर्ताव करो और मस्त रहो, भगवान ने याद करो, बड़ा संसार सब है, सब संसार अपना हो जाएगा। संसार से कोई गरज नहीं है, हमें कुछ कुछ चीज नहीं। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और लगे रहो, फिर आनंद ही आनंद रहेगा, मौज ही मौज रहेगी, खुशी खुशी रहेगी, आनंद ही आनंद होगा। ऐसे लग जाओ आप लोग, सबसे यही प्रार्थना है। बात क्या क्यों संतों के सुनो, सत्संग सुनो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र में बड़ा आनंद है, इसमें लग जाओ। काशी शब्द पद गाओ, संत लोग पद गाओ, देखो बुझा बढ़िया आनंद मौज में।